na kotu na lelo ha e pankolo o bo mwana nangai nazalaka maelo aninga beto tanga ha o baby nazalaka ko banza asili sakelasio nga ko mananga ha Milite Yebanda bonyo nangana zozo nanga Bafinga kala balo bilelo ezali ritme Dernier coup de sifflet oh ngala zelata soki na ebaki mama Mele kutu na botama na ngaite mama Baribiste o, babrudama o Basisi kartela temo bimba koluka kaka Ligablo oyo bate kaka nene Wabisi metye ya moto oyo ngana boma Bombo ya mobulu papa kolanga na zato se ya bamba Pona zalaka amure ya kitendio Lichala la renzino, ta la regla joyo Ta kia kikushi, moda la vansoyo Yoshi ya mamoto, regla jaso moyo Al Pacino, eza flamondoyo Yangonde, religion langai Chers amis dans Paris, Ostalangele, Aguaya, Aguaya. Kala kala na zala kala kinyo, bawa bawa utakano. Eko makala kante mondele mbulo. Makambo meke, wangino makambo eleke. Kala kala na zala kala kinyo. Baba utakano, eko makala kase mondele ngulo Makambo meke, ilolo makambo elekie Kala kala nazala kala kinyo Baba utakano, eko makala kase mondele ngulo Makambo meke, Amerikana makambo elekie Kala kala nazala kala kinyo Baba utakano, eko makala kase mondele ngulo Makambo meke, lupino makambo elekie, Ochineleli, Ochineke kowaya, Ochineke Mpo Santonio, Ochineke Manaja, Ochineke Kalichana, Ochineke Hippolyte, Ochineke Makisikio, Ochineke Amangela. Congo Coco Ferry, les Moutoukou Jean-Franco Ferry, Abelika, Malaritia Tien, Tchoukou Tchoukou, Tchoukou Tchoukou.